Славный город Роттердам, да холеры грошей там, да холеры грошей там. Послямова перакладчыка. Ні ў якай іншай краіне я не адчуваў сябе так вольна, як тут. Але страшэнна баюся я таемных падкопаў магічнай навукі, якіх немагчыма пазбегнуць. Апулей, залаты асёл або метамарфозы. Той, хто вандруе па Швабіі, абавязкова павінен хаця б на нейкі час наведаць Шварцвальд. Вы бывалі калі-небудзь у Шварцвальдзе? Я таксама пакуль што не. Праўда, цалкам магчыма, што летась я пралятаў панад ім. Паважаныя пасажыры, абвясціў капітан такім голасам, нібыта сабраўся развітвацца з намі. У дадзены момант мы пралятаем над Шварцвальдам. Вышыня 5000 метраў, тэмпература паветра за бортам. З прафесійным інтарэсам я зірнуў у вакно. Шварцвальд быў белы і бухматы. Бязмежная пена, якую чамусьці так карцела зачарпнуць крылом. Сумна і хочацца, каб сцюардэса паўтарыла гэтую сваю пантаміму з кіслароднай маскай. У дзяўчыны відавочны талент. Пра што гэта я? Што я такое вярзу? Нічога падобнага са мной ніколі не адбывалася. Усё сказанае вышэй – падман. Я ніколі не лётаў ні над якімі Шварцвальдамі. Я наогул стараюся пазбягаць авіапералётаў, бо кепска іх пераношу. Ніякага прафесійнага інтарэсу да Шварцвальду летась у мяне быць не магло. А наш капітан, якога мы ўсе так любім, нязменна літасцівы як да мяне, так і да астатніх пасажыраў. Тады з чаго ж гэта я? Ну, перадусім, ад разгубленасці. Трэба ж неяк пачынаць. Ад мяне так доўга чакалі пераклад, а я ўзяў і накрэмзаў уласны манускрыпт. А яшчэ таму, што я ненавіджу праўду. Я ненавіджу праўду за тое, што яна не дае ў сабе сумнявацца. Будь ты артыст, будь ты францліст, засранец, вернік, атэіст, сумнявайся, заўжды сумнявайся. Так ці прыкладна так сказаў паэт Рынгельнац, якога я калісьці перакладаў. Зусім няпраўда прывяла мяне калісьці ў вольны горад Гамонію, дзе я пражыў паўгода і дзе пачалася мая неверагодная гісторыя. Зусім няпраўда, але хлусня, выдумка, дакладней кажучы, казка. Паводле дамоўленасці са спадаром вандрэйкам, парушаць якую мне і ў галаву не прыходзіла, я мусіў прадаць яму свой смех. Не, гэта нейкая іншая гісторыя. Я зноў нешта блытаю. Але шчоўкайце далей зашмальцаваныя клявішы праўды. Я прыехаў у Гамонію на пачатку красавіка, калі дрэвы цвітуць тут з такім выклікам. Аглухлы пасля самалёта, я ніяк не мог зразумець, што мне казала тая дзяўчына, ці то Надзін, ці то Наталі, якая мяне сустракала. Стоп-стоп! Якія самалёты? Прыехаў жа я на цягніку. Але вось успомніў. Яшчэ на мяжы, прачнуўшыся ў абсалютна пустым вагоне, я адчуў, што аглух на правае вуха. Адчуванне чалавека ў маім становішчы льга было параўнаць хіба што з роспаччу турыста, у якога скралі палову багажу. Так што, як я не ўсміхаўся на дзін на гаманійскім вакзале, усмешка ў мяне атрымлівалася даволі вымучаная. Па-мойму, яна нават засумнявалася ў тым, што я валодаю яе мовай, і менавіта таму неўзабаве пачала адказваць мне на мае пытанні выключна па-расейску. Яе расейская была не кепскай. «Хутчэй так, чым мне», – усміхаючыся, адказвала Наталі на мае асцярожныя пытанні. «Хутчэй не, чым так». Сімфанічная музыка, якая лунала панад вакзалам, надавала бязладным чалавечым перамяшчэнням навокал дзіўную злавеснасць. Вакзал – гэта заўжды панядзелак, што б там ні казаў чыгуначны расклад. Але вось мы ўвайшлі ў паўпусты вагон гарадской электрацыі і трапілі нарэшце ў звычайную, утульна-сонную гаманійскую нядзелю. Графіці на цагляных сценах, шэры квадрат вады. Гэта возера? Хутчэй не, чым так. На Штэльцэнштрасе, дзе я мусіў атайбавацца, было ціха. Толькі ў спіну мне раз-пораз пазвоньвалі раварысты. Прыцемкі ўсё ніяк не надыходзілі, дождж церусіў, як чалавек, які ад няма чым заняцца, заштрыхоўвае простым алоўкам квадрацікі ў нататніку. Мы прайшлі міма нейкага вялікага, амаль на ўсю сцяну вакна, на шыбіне якога там-сям тырчалі смаўжы. Так-так, зноў. Якія на халеру смаўжы, хіба чалавеку, што ўпершыню трапіў у незнаёмы горад, магло быць да нейкіх там смаўжоў? Але не, ў самім гэтым вечары прысутнічала нешта ад падманлівае смаўжовае здранцвеласці. Цяпер Наталі спачувальна маўчала. Мы падняліся на трэці паверх, і толькі калі Надзін уключыла святло, на вуліцы з палёгкай пацямнела. Не разуваючыся, мы пераходзілі з пакоя ў пакой, і паркетная падлога адгукалася ў самых нечаканых месцах. «Гэта лазніца», — гучна сказала Наталі. «Не можа быць», — прамармытаў я. «Няголены, смярдючы гун, звыклы спаць на кабылах. Урэшце яе сухая моцная рука паціснула маю, пакінуўшы там звязку ключоў, і Надзін сышла. У лядоўні я знайшоў шмат сыру, яйкі, шпінат і бутэльку белага віна, а на стале бохан хлеба і цыдулку, напісаную, відаць, уласнаручна спадаром Вандрэйкам. «Сардэчна запрашаем», — пісаў мне спадар Вандрэйк, «віно ў лядоўні, зоры ў небе, кніга ў кабінэце. Удачы!» І подпіс. Вялікі, размашысты, быццам нехта распісваў асадку. Пасланне выглядала даволі лаканічным, але большага мне ў той вечар не было трэба. Пагатоў пад цыдулкаю ляжала банкаўская картка на маё імя і яшчэ ўсялякія акуратна складзеныя важныя паперкі ў дадатак. Разбірацца ў іх не было ні моцы, ні жадання, я адкаркаваў віно і не ў прыкмет выпіў усю бутэльку. Забыліся і сапсаванае вуха, і дзвюхсырыйная памежная мітусня. Смаўжы на ваконнай шыбе ледзь прыкметна здрыгануліся і папаўзлі.